bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 28-aad oo suuratu aali cimraan ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeena aayaduhu uu dambeeyey. aayada ka warramaaya qudrada ilaahay subxaanahu watacaala ka warramaaya iyo allah subxaanahu watacaala wax walba mid ka bixi kara isagu inuu yahay, oo addoonkiisa waxa uu doono uu siinaayo, waxa uu doonana uu ka qaadaayo. ilaahay subxaanahu watacaala haddana waxa weeye habeen iyo maalin allah inuu isagu isdhex gelinaayo, oo midna uu ziyaadinaayo midna uu nuqsaaninaayo. haddana waxa weeye xayi uu ka soo bixinaayo meyd, meydna waxa weeye xayi uu ka soo bixinaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu noo soo sheegay. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu dhahay allah waad arsuqaysaa qofkii aad doonta dhah ayaa nabiga loo yidhi bikayri xisaabin. marka aayaddaynu meeshaan ka gelayno waa ilaahay subxaanahu watacaala uga warramayaa dadka muuminiinta anaga uga digayaa inaysan waxa weeye aysan xiriirin gaalada. waxaa laysaga digayaa oo layska nahinayaa muwaalaatul kufaar ayaa laysaga digayaa. casharkeenna isagana aayaddan waa uga warramay, laakiin waxa weeye xoogaa ayaa noogugu dhiman. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laa yattakhidu lmu'minuuna, mu'miniinta yaysan ka yeelanin buu dhahay ilaahay, alkaafiriina kaafiriinta yaysan ka yeelanin, awliyaaa xariir yaysan ka yeelan buu dhahay ilaahay. gaalada waxa weeye mu'miniinta xariir yaysan ka yeelan. aayaddaasoo nusuulkeeda iyo shalay ayaynu soo sheegnay. min duuni lmu'miniina, mu'miniinta qeyrkooda u dhahay ilaahay. waman yafcal ruuxi faladalika kaas oo muwaalaatu lkufaar sameeya falaysa ma ahana u dhahay ilaahay kaasu min allaahi ay min diin illaahi ilaahay diinkiisa fii shayin shay ka ma ahana u dhahay ilaahay. oo haddii waxa weeye gaalada uu xiriiriyo maxabana uu xiriiriyo ilaahay diinkiisa waxba kama haysto. ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane ayuu dhahay ilaahay. minhum kufaarta u dhahay ilaahay tuqaataa cabsasho inaad ka baqdaan mooyaane si kale ha u xiriirina u dhahay ilaahay. laakiin haddii aad ka baqdaan waxaad leedihiin markaasi muwaalaadkooda oo billisaani ee carabka laga xadiisho duuna alqalbi qalbiga ka soko. marka waxaanu shalay dhahnay waxay aheeday marka sidaan la dhahayay islaamku intuusan cisoobin ka hor bay aheedaa layidhi. islaamku intuusan cisoobin oo waxa weeye islaamku xooggiisa uusan badnaynin ayaa markaa sidaan loo dhaqma ayaa layidhi gaalada, oo markii waxa weeye laga baqaayo oo aan awood loo lahayn ayaa waxaa banaaneed baa layidhi in lisaanka laga xiriiriyo ayaa banaaneed baa layidhi. marka hadda waxaa layidhi waxaa lamid ahaa layidhi markaasi oo xukunkaana uu ku daraasanaya fii man fii baladin laysa qawiyan fiiha, weeye qof ma jooga magaalo oo gaala ay ku badan tahay isaguna waxa weeye aan awood ku lahaynin. marka waxa weeye beledkaas ayuu joogaa qawina kuma han baa layidhi. masaanba waxaa ka mid ahaa layidhi in maaragtay beldadaas umaladooda ama madaxdeedu oo xukaamtaahu oo xukumaayo ay yihiin gaalo ay yihiin waayo. masalanba dadka waxa weeye meeshaas xumo bilaadaas xukuma ayaa kufaara weeye. markaas waxaa waajib ahaa layidhi daahirka in maaragtay laga xiriiriyo lagala mucaamaloodo intii ilaahay subxaanahu watacaala xukunkiisa uu ka xugminaayo, wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu falaayo uu ka xugminaayo, ilaahay subxaanahu watacaala nasr uu ka siinaayo. sidii maaragtay aa ka dhacday rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam, maxaa yeela nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam waxaa la sheegay maalin isagoo daartiisa jooga gurigiisaa layidhi ayaa waxaa soo qaabilay baa lay nin ayaa soo qaabilay oo kaafira ayaa soo qaabilay. markaas ayuu ninkii albaabka soo garaacay, rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay man ayuu dhahay, waa nin ma ayuu dhahay. markaasuu wuxuu dhahay fulaanun hadal weeye. markaasuu nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam si sir ah wuxuu u dhahay buusa akhul cashiirata ayuu dhahay, cashiiro qaraabo walaalkeed ayaa baas leh oo asaga ula jeedo. kabacdi ninkii waxa weeye dharkuu soo galay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam iridda ayuu u hortagay baa layidhi. markaasuu soo qaweeyey wejiga ayuu u furfuray baa layidhi. markaas ayuu hadal jilacsan kula hadlaa layidhi. markii nabigu calayhi isalaatu wasalaam ninkaana uu soo socday uusan maqlayne buusa akhul cashiirata ayuu dhahay. markii waxa weeye ninka uu gadoomay oo nabiga uu ka naqday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam caaisha la joogtaa layidhi. markaasay waxay jiriyaa layidhi caaisho waxaan kaa arkayaa rasuul allow shay la yaaba ayaan kaa arkaayaa. waxaana weeye waxaan maqlay adigoo dhahaya qowl, kabacdina waxa weeye qowlkaa dahaysay wax khilaafkiisa ayaa samaysay. waxa ay ka wadaa markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhahayay bisa akhul cashiirati, haddana waxa weeye ninkii marka uu soo galay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo marxabeeyey oo soo dhaweeyey oo hadal jilaacsan uu kula hadlay ayuu la yaabtay caaisho. markaasuu nabigu wuxuu dhahay la yidhi calayhi salaatu wasalaam, yaa caaishata innaa lanabushu fii wujuuhi qowmin wa quluubunaa talcanhum, annagu waxa weeye waan wejiga ayaanu u furfuraynaa quluubtana waanu ka lacnadaynaa ayuu dhahay. marka haddii waxa weeye gaaladu waxa weeye awood ay leedahay oo muslimiintu lucafo ay yihiin ama meeshaas waxa weeye lagaaga awood badan yahay, dhaqankaas oo sidaas oo mucaamaladaahu waa iska bannaan tahay. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wa khaaliqu naasa bixuuban xasana ayuu dhahay. annaasadaas waxaa soo gelayaan idi gaalo iyo muslimiin way soo gelayaan. marka hadda waxa weeye mucaamalo oo daahirka ah oo gaalada lala samaysto shareecadu diidi mayso, laakiin waxaa la diidayaa maxabo oo qalbiga laga jeclaado, taas ayaa la diidayaa. midda iimaanka ansinaysana taas weeye. laakiin haddii waxa weeye gaalada daahirka haddii aad ka mucaamalato wax dhibaataa ma laha oo ilaahay taas waxa weeye nooma haysto wax laysku kallifaayo maahan. alla uu yihi subxaana watacaala wayuxadirukum ullahu, alla wuxuu idinka wadigayaa naftow naftiisa ayuu idinka wadigayaa. ilaahay wuxuu idinku wadigayaa inuu idiin cadhoodo, cadhowduna waxay imaanaysaa in waawalaytumuhum weeye gaalada haddaa xadhiiditaan ilaahay subxaana watacaala waa idin digayaa. wayuxadirukum ullahu, alla waa idin digaa hawdha ilaahay subxaana watacaala naftow naftiisa ayuu idinkaga digayaa. wa ila allahi, ilaahay xaggiisa ayaa almasiiru, marjicu ahaadowna ilaahay meesha noo noqonaayo. markaasaana ilaahay subxaana watacaala qof walba camalkeedu ku jaasinaya. waxa weeye haddee marka lays jaasinaayo sawow in la helo oo ilaahay subxaana watacaala janna wax ku jaasiyo, iyo waxa weeye markii gaalada xidhiirkeeda laga leexdo ama lays ciqaabo markii gaalada la xidhiiriyo, labadaasay mid noqonaysaa. oo aayaddan maaragtay yaa waciidka aakharkeedaahu waxa weeye waxau ku dhacayaa qofka gaalada xidhiiriyo weeye. qul, waxaa u jira hawda haddana ilaahay subxaana watacaala, in tukfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum, laakiinna waxa ku sugan oo gaalada xidhiirinteeda oo ambasa tubduuha aada muujisaan, yaclamu llahu, alla waa ogaanaya, ilaahay waa ogaanaya subxaana watacaala. marka hadda ilaahay uu nooga soo waramay in layska nahinaayo muwaalaatu lkufaar, ayaa hadda waxa weeye ilaahay subxaana watacaala wax walba inuu ku cilmi leeyahay oo qofki waxa weeye qalbiga gaalada ka xiriirinaya iyo kii waxa weeye ka xiriirinaya afka idoo la arkaayo oo waxa weeye lisaanka ku caddaynaayo, intaasba waxa weeye kii wax qarsada maxabada gaalada qarsada mid walba ilaahay inuu og yahay, ilaahay noo sheegaya. marka in layska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay, oo qofku mar walba waa inuu ogaadaa rabbigiisa inuu muraaqabaynaayo oo la socdo. alla wuxuu yihi subxaana watacaala, qul, waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow, in tukfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum, waxa laabtiina ku sugan hawdha ilaahay, waxa quluubtiina ku jira oo min muwaalaati lkufaari weeye gaalada xidhiirinteeda, oo amase tubduuha aada muujisaan oo waxa weeye xidhiirintooda bannaanka aada la timaadaan, yaclamu llahu, alla waa ogaanaya, ilaahay subxaana watacaala waa ogaanaya. cilmiga ilaahay qadiim weeye, ilaahay waa soo daahirinayaa weeye. marka alla subxaana watacaala wax walba inuu og yahay oo koonkan yaalla ayaa hadda ilaahay ka warhamaya, oo macnaha cilmigaas ilaahay ayaa alla adilo u samaynaya. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, wayaclamu, wa huwa, alla isaga soo qadaro, alla yaclamu waa og yahay oo caalim ayuu ku yahay, maa makhluuq bisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. wayaclamu, alla waa og yahay ilaahay maa makhluuq bisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. caaqil iyo kayro caaqilba ilaahay subxaana watacaala caalim ayuu ku yahay, xataa jamaadaad wax kasta ilaahay koonkaas yaalla alla caalim ayuu ku yahay, cilmi oo kulliya weeye. wallahu, alla udha ilaahay subxaana watacaala, calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun, allihi kare weeye. wallahu, alla udha ilaahay subxaana watacaala, calaa kulli shayin, shay la arkulligiisa qadiirun, allihi kare weeye. waxaana ka mida weeye qofkii waxa weeye gaalada xidhiidi alla inuu cadaabaayo ayaa ka mida weeye. wankur xusowdha ilaahay saydka maxamedka ahow, yooma maalinta jiddu ay helaysowdha ilaahay kullu nafsi naf la arka kulligeeda, maa camilad waxay camal fashay oo min khayrin khayr ahowdha ilaahay, muxdaran xaaliya sii la xaaliriyey oo horteeda lasoo dhigay, iyo wamaa camilad waxay camal fashay oo min suuin xumaana hawla ilaahay. Haddana waxa weeye ilaahay wuxuu nooga waramayaa markii ilaahay uu nooga soo waramay in macnaha qofkii kufaarta xariiriya oo qalbiga ka xariiriya ama afka ka xariir lisaanka ka xariirsha in ilaahay cilmigiisa uu kula socdo allana awood uu leeyahay wax walba inuu qof walba gaasiyo, ayaa hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa qof walba camalkay adduunkan ay ku samaysto sharciga khayrba in maalinta qiyaama waxa weeye camalkeedii jasiisi lasoo hordhigayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yowmadaana waxa weeye waa daraf fi'l oo muqadara ayaa lagu nasbahaya oo wadkur ayaa lasoo qadirayaa. wadkur xusow dhah ilaahi subxaanahu watacaala yowma maalinta jiddu ay helayso kullu nafsin naf la arka kulligeeda maa camilad waxay camal fashay maa camilatu weeye oo mafcuulkiya maxduufa weeye wixii naftaas ee camal fashay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu yahay kii la xaadiriyey oo waxa weeye nafta camalkii ay samaysay oo khayra waa la soo hordhigayaa iyo wamaa kii camilad ay camal fashay oo min suuin xumaan ah isagana waa la soo hordhigayaa. markii xumaanta lasoo hordhigo oo camalkii xumaanta ahay adduunyada ku samaysay jasiyiisi lasoo hordhigo waxa naftaasi ay noqonayso ayaa ilaahay noo sheegayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala tayaddu waxay jeclaanaysaa nafti yowna ilaahay low goor anna baynahaa ayada beynkeeda iyo baynahu camalkaas xunbeynkiisa amadan qaayo ay ahaa laheeday baciidan oo fogowna ilaahay. tayaddu waxay jeclaanaysaa low goor anna baynahaa ayada beynkeeda naftaas dhexdeeda iyo baynahu camalkaas xun dhexdiisa amadanowna ilaahay qaayo ay ahaa laheeday baciidan oo fog. qaayada waxaa laga wadaa dhul aad iyo aada u fog oo aan la gaari karin in ayada iyo camalka la kala geeyo oyna waxa weeye isu soo dhowaanin ayay jeclaanaysaa weeye oo waxa weeye xumaantaasi aysan soo gaarin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddare wayuxadirukum ullahu alla wuxuu idinkaga digayaa naftow naftiisa ayuu idinkaga digayaa. aayaddu horay la macno tahay ee waxaa loo soo celiyey ta'kiid ayaa loo soo celiyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinkaga digayaa weye ciqaab ayuu idinkaga digayaa haddii aad caasisaan. wallahu allow dhah ilaahi subxaanahu watacaala ra'uufun allihii turid badan weeye bilcibaadi addoomanka u turid badan. ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa waa u turid badan yahay. marka hadda waxa weeye nafta waxa weeye xumaanta ay samayso markay aragto sida ay u argagaxayso ayaa ilaahay nooga waramay subxaanahu watacaala oo waxay jeclaanaysaa ayada iyo xumaantaas inaan marnaba laysu soo dhaweynin oy markaasi qaayo oo fog ay ka gaarto. waxaa lagu wadaa masaafo oo dhawiila waxaa la yidhi qofka xumaanta sameeyey maalinta qiyaama marka lasoo hordhiga cadaabkaa la yidhi waxau tamaninayahaa la yidhi inuusan weligiisba arag waxaas weeye. waxaa la sheegaa la yidhi oo xadiis soo aroorta addoonku markuu qabrigiisa kasoo baxaa la yidhi wuxuu helayaa camalkiisa saalix ahay isagoo suurad wanaagsan oo qurux badanoo nuuraysa. markaasuu camalka wanaagsan waxa uu leeyahay dhaalamaa kuntu uqiluka maaragtay dhaalamaa kuntu uqalqiluka fi dunya ayuu leeyahy. waxaa dheeraay buu leeyahay adduunyada intaan ku dhibi jiroon ku saaraa jiray ee farkab calaadarii dhabarkayga kor alaan hadda adduunyada anaa wax badan ku saarhay ee waxa weeye adiguna hadda dhabarkayga fuul ayuu leeyahay. fayarkabuu ila almaxshari maxsharka agiisa ayuu u korayaa. waayna la macno tahay ilaahay qowlkiisa wanaxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda ayuu dha ilaahay dadka mutaqiinta waanu soo kulminaynaa maalinta qiyaamo ayagoo wufuuda weeye waxaa weeye waxay saaran yihiin oo rukuub gaadiid u ah camalkoodu saalix ahay oo suurad waxa weeye gaadiid looga soo dhigay oo nuuraaya. wa idaa kaana gayru saalixin markii waxa weeye qofkaasu saalixa uusan ahayne wajada camalahu asayi camalkiisu xumay ayuu helayaa fii suuratin qabiixatin weeye suurad oo foolxun isagoo ayuu helayaa. markaas ayuu wuxuu leeyahay qaalamaa kunta tatamatacu bii fi dunya weeye waxaa aada iyo aada u dheeray intaad igu raaxaysan jirta adduunyada markii aad joogtay faana arkabu kalaana aniga ayaa hadda dusha kaa fuulaya. taasna nabi waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay qowlkiisa macnihiisa weeye wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim way imaanayaan maalinta qiyaamo ayagoo dembigooda dusha ku xambaaraayo weeye. marka waxa weeye qof walba waxa weeye camalkiisu wanaagsanay iyo kiisu xumay waa loo keenayaa. midka xun marka uu arkana waxau jeclaanayaa inaan meel aynan maaragtay iska soo gaarin ay noqdaan ata yeeshee laga yeeli maayo. alla wuxuu yihi wallahu alla ra'uufun allihii turid badan weeye bilcibaadi addoomanka ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa waa u naxariis badan yahay. rafadu waxa weeye raxmadda way saxay leedahay shadiidu raxma la yidhaah ilaahay waa u naxariis badan weeye maxaa yeele ilaahay xaysu qadaa cudran weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala cudurkoodi ayuu gooyey oo ilaahay waxa uga caddeeyey zamanka toobada u waasa nawafarta iyo rujuuca alla loosoo naaday subxaanahu watacaala markaasi waxa weeye ayagu waktigaasi heli karaan wakti ilaahay u toobo keenaan subxaanahu watacaala alla wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala qul waxaa jiraa saydka maxamedkaow in kuntum haddaad ahaateen tuxibuuna allaha alla kuwa jecel oo maxabada allo sheeganaysaa dad ay tahay fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum ullaahu alla waa idin jeclaanayaa wayakfir lakum alla waa idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubtiina waa idiin dhaafayaa wallaahu allana kafuura allihi dhaafo weeye oo qofkii waxa weeye dembi horay u galay oo soo noqday ilaahay subxaanahu watacaala wuu dhaafayaa raxiimun alla subxaanahu watacaala kii u naxariisanaya weeye ayaddaynu meeshaasi gelayna intaana macnaheeda u gelin waxay iska laheed baa la yidhi sawinusuula iska laheed baa la yidhi oo waxaa la sheegaa la yidhi niman oo maaragtay mushrikiina ayaa waxay yidhaahdeen markii asnaamta cibaadada laga nahiyey maa nacbudu lasnaama ilaa xuba lilaahi liyuqaribuuna ila allahi zulfa ay yidhaahdeen annagu asnaamta uma caabudayno ilaa jaceyl alla aan u qabna mooyaane oo waxaanu rabnaa ay yidhaahdeen alla inay noo dhaweeyaan ayaanu doonaynaa waxaa kaloo la sheegay waxay kusoo degtaa la yidhi yahuud oo rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam inay ku dhaheen naxnu abnaaullaahi wa axibaa'uhu waaru hilwaani yay yidhahdeen annagu waxaa nahay ilaahay ilmihiisi yaa nahay axbaabtiisi yaa nahay dadki alla ka raalli ahay ayaa nahay ayuu yidhahdeen la yidhi nasaara najraan niman la yidhaha iyaguna waxay dhaheenoo suuraddaasi nusuulkeedu ahay badankeeda maa cabadnaa ciisa wa ummahu ilaa maxabatan lilahi yidhahdeen iyaguna waxa weeye annagu ciise ma caabudin iyo hooyadiisa ilaa jaceyl alla aan u qabna mooyaane marka sidaas ayaa la sheegay kolka waxa weeye intaas waxba inaysan ka jirin ayaa ilaahay ka waramaya maxaa yeela qoladan yahuudda oo hadda saas dhahaysa naxnu abnaa ullaahi wa axibaa'uhu rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam way beeniyeen nabiyullaahi ciisa way beeniyeen nimankaa nasaarada iyaguna nabiyullaahi muusa way beeniyeen nabigeenana calayhi isalatu wasalaam way beeniyeen qoladan mushrikiinta iyaguna waxay beeniyeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka asnaam oo ilaahay keyrkiisa ayay caabudayaan marka haddii nabiga calayhi isalatu wasalaam la geeniyo oo aan rasuulka la rumaynin maxabada alla oo la sheegto inaan waxba aysan ka jirina iyo isu horamaya maxaa yeele waxba tari mayso rasuulka calayhi isalatu wasalaam rumayntiisa iyo alla wax isku xiran weeye oo qofkii waxa weeye rasuulka adeeca alla ayuu adeecay qofki alla adeeca oo dhab u adeecane waa weye rasuulka ayuu adeecay laakiin waxa weeye daacada alla ayaan sheeganaya waxa weeye nabigana waan diidayaa taasi wax suurtagelaya maahan haddii qofku yidhahdo nabigaan adeecay allana uu ku caasinaayo nabiga ma uusan adeecin marka taasaa ilaahay subxaanahu watacaala ku beeninaya qul waxaa u jiraa u dhahay ilaahay saydka maxamedkaow in kuntum haddaad ahaateen tuxibuuna allaha alla kuwa jecel oo waxa weeye maxabadiina hadday dhabtaayo ilaahay jeceshiin fatabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum ullaahu alla markaasuu idin jeclaanaya marka waxa weeye maxabada ilaahay waxay ku xiran tahay maxabada rasuulka calayhi isalatu wasalaam qofkaa nabiga jeclaanin calayhi isalatu wasalaam jacayl alla aan jeclahay uu yidhah waxba ku sari mayso wey waana weye markaasi alla markii la jecel yahay in alla waxuu kufalo la farsoomo wau kaa reebana laga haro ayay maxabadu noqonaysaa ee waxa weeye ma noqonayso iyo ilaahay waxuu kufalo aadan fartoomin wau kaa reebana aadan ka harin alla ma jeclid rasuulkana ma jeclid sidaasay noqonaysaa maxaa yeele nimankan maxabadeedi ilaahay waa ku radiyo weye maqaaladaas beenta ay ku qowleen weye marka waxaa ilaahay yidhi waa u jiraadaa haddaad alla jeceshihiin aniga isoo raaca yuxbibkum ullaahu alla markaasuu idin jeclaanaya ilaahay idin sawaabinaya subxaanahu watacaala wayakfir lakum alla markaasuu idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubtiina wallaahu allana kafuurun allihi dhaafo weeye oo qofki markaasi liman ibtadaa maa sawaabta minhu weeye qabla dalika ilaahay subxaanahu watacaala wixii horay u tegey qofki markaasi waxa weeye alla uga soo noqda alla waa u dhaafaya subxaanahu watacaala raxiimun ilaahay kii naxariis badan weeye haddana marka hadda waxaa markaasi ayaddan laga qaadanaya ha la yidhi rasuulka calayhi isalatu wasalaam raacitaankiisa oo la raaca wuxuu la yimiday daliil inay u tahay baa la yidhi calaa maxabati linsaani rabbi yaa layidhi, saa horuu sheegnay insaanku rabbigiisa inuu jecel yahay. waxaana wuu markaasi jacaylku maylulqalbi naxwaha weeye, ilaahay qofka inuu maaragtay yaa u iisho qalbigiisa oo jacaylka alla u iishaa weeye, daacada alla inuu doortaa weeye, oo uu ka doortaa calaa hawaa nafsii weeye, naftiisa waxay jeynaysaa oo xaaraanta inuu daacada alla ka doorta ayaa la doonayaa. marka maxabada waxaa ka laasimaya daaco ayaa ka laasimaysa, oo qofku hadduu alla jecel yahay ama rasuulkiisa uu jecel yahay, rasuulka iyo maaragtay alla jecelkiisa wax isku xiran weeye, waxa weeye qofka markaasi waxaa laga arki karayaa daaco ayaa laga arki karayaa. qofku waxa weeye hadduusan ilaahay rasuulkiisa jeclayn, waxaa calaamu ah inaan daaco uusan lahayn. qofki ilaahay daacadiisa ka taga ilaahay ma jecla, rasuulkana ma jecla been buu sheegayaa. marka sidaasay noqonaysaa weeye. maxaa yeele bacdu lculamaai ayaa waxay yidhaahdeen tacsil ilaaha wa anta tudhiru xuddahu haada lacamrii fi lqiyaasi badiic, yay yidhaahdeen low kaana xubuka saadiqan laadactahu ima almuxiba liman yuxibu mudiicu, ayay markaasay culimmadaasi shicirku yidhaahdeen. waxay yidhaahdeen allah ayaad caasinaysaa, waxaadna daahirsanaysaa jacaylkiisa. arrintaasi waxay yidhaahdeen qiyaaska markii la fiiriyo waxa weeye shay aad iyo aad maaragtay u fog waaye. macnaha inaad alle jacaylkiisana aad sheegato ood caasiso wax markaasi waxa weeye la qiyaasi kara jacayl ilaahay maaha. waxaa la qiyaasayaa inaadan ilaahay jeclen weeye. maxaa yeelay yidhaahdeen low kaana xubuka saadiqan, jacaylkaagu haddau run ahaa lahay ood ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclaha aad leedahay, laadaahta waad adeeci lahay. xala qofku ilaahay rasuulkiisa hadduu jecel yahay waa adeecayaa weeye. waxayna yidhaahdeen ina almuxiba liman yuxibu mudiicu, waxa weeye qofka waxa weeye oo wax jecel qofka uu jecel yahay waa adeeca. maxaa yeele adiga qofka saaxiibka ah maanta hadduu wax ku yidhahda waad ka yeelaysaa, oo saaxiibka yow saanaan kaa rabaa iyo waxbaad isku taraysiin way six gelaysiin, maxaana yeelaa inaad isjecishiin baa yeelaysa. marka qofku hadduu allaga rasuulkiisa jecel yahay waxaa markaasi daliil u ah inuu adeeco. laakiin haddii waxa weeye ilaahay rasuulkiisaa jecla uu leeyahay isla markaasina uu caasinayo, bini aadamku macsuum ma ahanoo qofka waxbaa ka dhacaya, laakiin hadduu cisyaan joogta uu wado waxa weeye ilaahay rasuulkiisa ma jecla kaadi weeye kaas. marka waxaa la yidhi faman idaca almaxabata min gayri daacatina la yidhi fadacwaahu baadilatu maa tuqbal weeye. waxay yidhaahdeen culimmadu qofku waxa weeye maxabo sheegta jacayl sheegta daaco la-aanteeda asagoon ilaahay rasuulkiisa adeecin ayuu leeyay ilaahay waa jecla rasuulkaan jeclaa, fa dacwaahu baadilatu laa tuqbal weeye, sheegashadiisaasu baadil weeye cidna ka aqbali mayso weeye. taasay marka noqonaysaa. alla wuxuu yidhahdana subxaanahu watacaala dad waxaa u jiraa sheekha maxamed kahow adiiculaha alla adeeca, adiiculaha alla adeeca war rasuula rasuulkana adeeca, ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca waxay markaasi idin amraayaan oo tawxiidkaasa ilaahay rasuulkiisa ku adeeca weeye. adigana hadda ilaahay wuxuu ku sheegayaa daacada ilaahay iyo madda rasuulka inay maaragtay midaysan yihiin. qul waxaa jira hawba ilaahay adiiculaha alla adeeca war rasuula rasuulkana adeeca, fa in tawallow ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala hadday jeestaan u dhahay ilaahay oo daacada alla ay ka jeestaan, fa ina allaha alla laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kaafiriinta ma jecla u dhahay ilaahay, fa ina allaha alla u dhahay ilaahay laa yuxibu lkaafiriina kaafiriinta ma jecla. waxaa meeshaas ku jirta iqaamatu daahiri maqaam almudmara la yidhi, ilaahay ma jecla markii la yidhaahdo maxaa ka dhalanaya, ilaahay waa ciqaabayaa weeye. ilaahay qofka uusan jeclaynin oon maxabo alla aan lahaynin waxa weeye alla waa ciqaabayaa weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala saasu dhahaa la yihi nabiga, haddii waxa weeye hadday jeestaanne ilaahay subxaanahu watacaala kaafiriinta uu ma jecla, kaafiriinta ma jecla ilaahay waa ciqaabaya weeye. ina allaha alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala istafaa waa doortay aadama nebi aadam iyo wa nuuxa nabi nuux iyo wa aala ibraahiima aala ibraahim iyo wa aala cimraana aala cimraan cala alcaalamiina caalamiinta ayuu ka doortay u dhahay ilaahay. hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa dhowr ilaahay ambiyadiisa oo waxa weeye alla subxaanahu watacaala uu doortay iyo sifaadka lagu doortay ayaa alla noo sheegaya. aayaddan intaana u gelin saxaabiga la yidhahda cabdullaahi ibnu cabbaas xabra caalimi uma waxa uu yihi yahuuda waxay yidhaahdeen naxnu min abnaai ibraahim weeye, annaga waxaa nahay owlaadii nebi ibraahim aa nahay iyo wa isxaaq wa yacquub awlaadii nebi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ilaa intaas way isdhaleen. oo yacquub waxaa dhalay isxaaq, isxaaqna nebi ibraahim maa dhalay. wa naxnu calaa diinihi, ma yidhaahdeen annagu waxaanu haysanaa diintooda ayaanu haysanaa. warkaasay sheegeen ayagoo ku been sheegaayo. markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayadda tan. macnahana waxaa laga wadaa haa layidhi in allaha istafaa haa ulaa'i bilislaami wanubuwati warisaalati wa antum yaa macshara yahuud weeye calaa kayri diinihim. saasaa laga wada haa layidhi. oo ilaahay wuxuu leeyahay baa laga wada haa layidhi allah wuxuu doortay, inta hadda aad sheegaysaan islaamka ayuu u doortay, nabinimo u doortay, risaalo ayuu u doortay. idinkuna haddaad yahuud tihiin diintoodi ma haysatiin, saas ayaa laga wada haa layidhi. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala isagoo warkoodaas ku beeninaayo in allaha alla istafaa waa doortay na ilaahay, aadama aadam ayuu doortay, iyo wa nuuxa nuux ayuu doortay ilaahi subxaanahu watacaala, iyo wa aala ibraahima aala ibraahim, iyo wa aala cimraana aala cimraan. aala ibraahim iyo aala cimraankaa waxaa loola jeedaa ibraahim iyo cimraanka naftoodaa loola jeedaa. cimraankaana sida hadda horaha soo marnay waxa weeye cimraan sumariya binti cimraan dhalay calal caalamiina caalamiinta ayaan ka dooranay. oo waxa weeye waxaa loola jeedaa jaminkooda wixii jooga ayaa loola jeedaa. waxaana laga wadaa ambiyada ayaa nasligoodii laga soo bixiyey ee guriyadooda ayaa sida badan ambiyada ilaahay laga soo bixiyey. saasaa laga wadaa haleyi. waxaa la sheegay nabiyullaahi waxaa laga bilaabay aadam ayaa laga bilaabaa la yidhi. aadam arrada wuxuu ku noolay baa la yidhi 960 la yidhi. inta waxaa weeye jannada uu ku nagay ilaahay baa ku cilmi leh. nabi nuuxaa lagu xejiyey oo laqabkiisa waxaa weeye nuux weeye, laakiin waxaa la yidhaha magac ciisa cabdulkhasaar ayaa la yidhahdaa. marka hadda laqabka waxaa nuux loogu magacaabaa la yidhi, qayladiisa ayaa badnay, qoonkiisa uu ku qaylinaayo oo dacwada uu yeeraayo weeye. nasligii nabiyullaahi idriis uu ka mid yahaa la yidhi. oo waxaa nuux waxaa la sheegay nuux maaragtay inuu kamid yahay nabiyullaahi idriis awlaadiisi weeye. oo waxa weeye nuux maaragtay ibnu lamk ibnu mutawasalah ibnu idriisaa la yidhaha, ilaahay ku cilmi leh. asagana waxa weeye waxaa la cumri siiyaa la yidhi 1000 sano iyo wamaa zaadaa la yidhi, oo maxaa yeele qoonkiisa 1050 la ayuu ku nagay baa la yidhi. macnaha ilaahay nabinimo iyo risaalo ayuu u doortay, ilaahayna wuxuu ka dhigo ilajmiqa kamid ah. aala ibraahim iyo aala cimraan sida hadda aan sheegayna weeye, haddii aalka sidiisa loo daayana aala ibraahim waxay noqonayaan awlaadiisay noqonayaan, cimraanna waxa weye maryamo iyo wiilkeeday noqonayaan. calal caalamiin ayaan ka dooranow la ilaahay. marka cashar seen intaasuu ku egyahay. wallahi subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. acuudu billahi min ashaydaan rajiim. bismi illaahi araxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wsala allahu calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. in allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahima wa aala cimraana cala alcaalamiin duriyatan bacduhaa min bacdin wallahu samiicun caliim. id qaalat imraatu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii badnii muxararan fataqabbal minii innaka anta asamiicu alcaliim. falama wadacataa qaalat rabbi inii wadactuhaa unsa wallahu aclamu bima wadacat walaysa adakaru kalunsa wainii samaytuhaa maryama wainii uciiduhaa bika waduriyatahaa min ashaydaani rajiim. fataqabbalahaa rabbuhaa biqabuulin xasanin waanbatahaa nabaatan xasanan wakafalahaa zakariya. kulama dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqan qaala yaa maryamu anaa laki haada qaalat huwa min cind illaahi ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. hunaalika dacaa zakariya rabbahu qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan tayibatan innaka samiicu ducaa. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 38 oo suuratu aala cimraan ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay ilaahay iyo rasuulkii macdoodu inay maaragtay waajib ay tahay oo waxa weeye wax isku xiran ay tahay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala nimankii ilaahay maxabadiisa sheegtay rasuulkana maaragtay maxabadiisa ka tegey oo rasuulka beeniyey waxaad u tiraahowda ilaahay alla iyo rasuulkiisa adeeca. haddii waxa weeye ay jeestaan oo daacada alla iyo rasuulkiisa ay ka jeestaan ilaahay gaalada ma jeclo waa ciqaabaya. marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu haddanana soo dhahay aayaddan casharkeenna horey ku jirtay waxa weeye maaragtay waan ku soo celinaynaa. in allaha allow dhe ilaahay istafaa waa doortay aadama aad fa nuuxa nuuxowda ilaahay iyo wa aala ibraahiima aala ibraahim iyo wa aala cimraana aala cimraan cala alcaalamiina caalamiinta ayuu ka doortay. aayaddaas marka waynu soo marnay oo casharkeenna horey ku jirtay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala duriyatan duriye ayuu alla doortay, duriyadaasoo bacduhaa barteed min bacdin min waladi bacdin barka kale owlaadiisa uu ka ahaaday. wallaahu allana samiicun allihi maqlaaya weeye caliimun oo ku cilmi le wax kasta ilaahay subxaanahu watacaala waa maqlaya caalim ayuuna ku yahay subxaanahu watacaala. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala duriyatan duriye ayuu alla doortay. duriyatantan waxaa laga bedelayaa aadamadaasaa laga bedelayaa iyo intii lagu cabtay weeye. waayna markaasi noqon karaysa haa la yidhi in laga soo qaatay dari laga soo qaatay ama dari laga soo qaato bimacna alkhalqi ah weeye. duriyatan duriye ayuu doortowda ilaahay duriyadaasoo bacduhaa barkeed min bacdin min waladi bacdin barka kale owlaadiisa uu ka ahaaday. macnaha waxaa laga wadaa haa la yidhi waxa weeye dad isdhalay weeye oo bacduhu min bacdin weeye barkood barka kale uu ka ahaaday. marka muraadka laga leeyahay haa la yidhi bacdiyadaanu waa xagga nasabka ayaa la yidhi, maxaa yeele intaan waa in isdhata weeye. nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi maaragtay ibraahim iyo macnaha diiba laga soo bilaabo masalanba waxa weeye aadamka soo bilow, nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi ibraahim, aala cimraan, waxaasoo dhan waxa weeye wax isdhalay weeye. marka hadda bacliyadaanu waxay noqonaysaa haa yidhi xagga nasabka. culummada qaarkeed waxay yidhaahdeen bacliyadaanu waxay noqonaysaa xagga silaaxa oo maaragtay suubanaashada iyo wanaagga iyo nabinimada iyo risaalada ayaa looga jeedaa haa la yidhi. sida waxa weeye usuushu ambiye ay u yihiin iyo rusul weeye ayaa waxa weeye duriyadoodina bacdi ayaga ka mid a ayuu isaguna waxa weeye rusul iyo ambiye u yahay. weliba waxaa dhacaysaa la yidhi duriyadii markaasi inay usuusho ay ka sara maraan oo xagga fadiilada ay kala sara maraan dhammaantooda, sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa weeye ambiyadaas lasoo sheegay duriyadoodu weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam, haddana waxa weeye fadiilada waa ka sarreeya. wallaahu allowdha ilaahay samiicun allihi maqlaaya weeye aqwaasha addoomanka ilaahay waa maqlayaa, caliimun allihi ku cilmina weeye axwaasoodani alla subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay. waidkur xusowdha ilaahay subxaanahu watacaala id waqti qaalad ay tiri imra'atu cimraana cimraan haweentiisi yowdha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigaa yow innii anigu nadartu waan ku nadray laka adiga waxaan kuugu nadray maa shay fii badnii calooshayda ku sugan muxararan xaalow yaa kii la xureeyey oo shawaaqisha adduunyada laga xureeyey khidmada baytulmaqdisna loo xureeyey. fataqabal aqbalay tiri minii aniga xaggayga iyo aqbal innaka adugu anta adugu assamiicu allii maqlid badan ayaa tahay oo ducada ajiiba alcaliimu oo ku cilmile niyada ku cilmi leh. waxaynu meeshaan ka gelaynaa markii ilaahay subxaanahu watacaala qolooyinkii aynu soo maraynay casharkeenna horo ilaahay maqaalooyinkooda uu radiyey yahuudi iyo nasaarada iyo mushrikiinta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa qisada waxa weeye suuraddan waxaa lagu soo magacaabay suuratu aala cimraan. marka hadda waxa weeye tasmiyadaasu waxay aheeday qaacidada aheeda min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi, shay maaragtay kulliya bacdi ka mida in lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisay aheed. marka waxaanu soo dhahnay waxaa lagu sheegi doonaa suuraddan qisatu aala cimraan ayaa lagu sheegi doonaa. marka halkan waxaa nooga bilaabanaya qisadii waxa weeye aala cimraan ayaa nooga bilaabanaya. aala cimraankuna inuu waxa weeye maryamo aabbaheed uu yahay ayaa maaragtay raajix aheeday, waxaana lagu fahmayaa sida hadda ilaahay subxaanahu watacaala halkaa noogu sheegaayo waxaa looga waramayaa cimraankii maryamo dhalay ayaa qisadiisi looga waramayaa, iyo maryamo iyo wiilkeedii nabiyullaahi ciise ahay ayaa looga waramayaa. sidaas ayaa marka waxaa loo rajaxay cimraankaasi inuu yahay cimraankii abuu maryam uu yahay oo nabiyullaahi muuse iyo haaruun aabbahood uusan ahayn, insaan horuu soo sheegnay. marka hadda ciddan waxaa lagu qadarayaa ficil ayaa lagu qadarayaa oo waxa weeye darafun fii maxali nasbin cala almafcuuliyati weeye limaxduufin weeye, waxaa la qadaraya markaasi wadkur weeye. wadkur yaa muxamedu ayaa ilaahay leeyahay waqta qowli imra'ati cimraan weeye, cimraan haweentiisii waqtigii ay hadalkaan tiri weeye. qasadka laga leeyahana waxa weeye in la sheego qisadii waagaas dhacday oo waqtigaas dhacday ayaa loola jeedaa, ee macnuhu ma ahan baa la yidhi waqtiga naftiisa in la sheego. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidkur xusowdha ilaahay saydka maxamedka ahow oo ummaddaada u sheeg id waqti qaalad ay tiri ow ilaahay imra'atu cimraana cimraan haweentiisi waxaa la dhihi jiraa layidhi haweentaas xanna ayaa la dhihi jiray xanna binti faaquude ayaa la dhihi jiraa layidhi hadalkan marka ay dhahaysana waxaa la sheegay waxa weeye markii ay gabowday oo waxa weeye muddo aysan ilmo aysan dhalin oo intaas ay gaboobaysa ilmo maba dhalinaa layidhi waxay markaas u hilowday jeclaataa layidhi inay ilmo dhasho ii hilowdaa layidhi markaasay ilaahay bariday markay barida ayaa waxa weeye uuray iska katay ayaa layidhi marka haddii waxa weeye arrintaas waxay laga sii bayaaniyo waxaa layidhi xanna binti faaquuda waxay la dhalata maaragtay ishaac binti faaquuday la dhalataa layidhi oo xanna binti faaquuday ahaade markaasi waxa weeye walaasheed ishaac binti faaquud ayaa la dhihi jiray oo waxaa qabi jiray nebi zakariya ayaa qabi jiray isagana waa ku tegaynaa qisadiisee marka hadda waxa weeye cimraankan wuxuu ka mid ahay saadaadka oo maaragtay saalixiinta ayuu ka mid ahay oo imaam ayuu ahaa ayaa layidhi bayt almaqdes ayuu imaam ka ahay baa layidhi marka haddana waxa weeye sadanada bayt almaqdes ayuu ka hadli jiray baa layidhi marka cimraankan waxaa la dhihi jiray ilaaha ku cilmi lehe cimraan ibnu maasan ayaa la dhihi jiraa layidhi marka hadda markay hilowday oy ilmo u hilowday ayay hadalkan leedahay ilaahayna uu ka aqbalay ducadeedii waxaa la sheegayaa layidhi maalin ayaa waxa weeye geed harkiisa ayay fadhiday baa layidhi markaasay waxay aragtay baa layidhi shimbir oo waxa weeye geedkii soo fuulay oo quudinaya canug yar oo hadda waxa weeye buulka ku jira oo waxa weeye la bajiyey oo waxaa laga bajiyey ukunta laga bajiyey oo oo markaasi quudinayo waraabinayo markay waxay aragtay shimbirkaas isoo ugu naxariisanaya canuga uu dhalay kolka waxaa layidhi naxariistaas markay aragtay ayay ayaduna waxay jeclaataa layidhi ilmo sidaasoo kalaa oy saas ugu naxariisatay in ilaahay uu siiyo sida daa'irkaanu ilmihiisa ugu naxariisanayo meeshii ayadoo fadhiday ilaahay baridaa layidhi maxaa yeele waqti ducaadu ducaadu mustajaabo ay tahaa jirta ilaahay baridaa layidhi in ilaahay walad uu ku arsuqo waxayna ku nadartaa layidhi walad haddii la siiyo inay u hibeynayso bayt almaqdes ou khaadum uu ka noqonaayo maxaa yeele waxaa jiri jirtaa layidhi waagaas nin kasta oo asharaabta bayt almaqdes kamid ahaa layidhi wuxuu lahaa jiray walad oo lagu nadray oo waxa weeye ka khidmaya bayt almaqdes oon shaqo kale aan loo jirsanaynin ilaahay subxaanahu watacaala markaasi xanna waxaa layidhi ducadeediya ilaahay ajiibaa layidhi markaasay uurowday uurkii markay iska kaftay ayaa waxaa weeye waxay markaasi cusboonaynaysaa nadarkeedii mar labaad oo waxay leedahay rabbi inii nadartu laka maa fii badnii muxararan sida hadda ilaahay noo sheegaayo marka waxaa layidhi zawjkeediyaa waxau ku dagaalayday warkaas oo waxa weeye ayadu markaasi wax ay ku nadarayso way iska idlaacday wiil kuma aysan qaydin baa layidhi marka waxa weeye way wareertaa layidhi markaasay kurbootaa layidhi ilaa markaasi ay ka dhasho gabadh ay ka dhasho gabadha ay dhashana waxa weeye waa maryama binti cimraan nabiyullaahi ciise hooyadiis weeye marka waxaa layidhi markay dhashay gabadhii oy aragtay inay waxay dhashay gabar ay yihiin ayay alle u cudur daaranaysaa sida hadda ilaahay uu noo sheegayo subxaanahu watacaala marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusow dha ilaahay id waqti qaalad ay tiri imra'atu cimraanow dha ilaahay cimraan haweentiisa ay tiri ow dha ilaahay markii waxa weeye sida haddaan sheegayna uurka iska kastay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu nadartu waan nadray innii anigu nadartu waan nadray laka adiga maa shay ayaan kuugu nadray fii badnii calooshayda ku sugan muxararan xaalow ya kii la xureeyey oo catiiq khaalis u ah shawaaqili dunyaa laga xureeyey fataqabal aqbalay tiri minii aniga iga aqbal innaka adugu anta adugu ta'kiid weeye assamiicu allihi maqlid badan ayaa tahay oo ducada aqbala alcaliimu oo ku cilmiya niyada sidaas markii waxa weeye ay u ducaysatay waxaa la yidhi zawjkeedii cimraan ahay waa dhintay baa la yidhi ayadoo xaamilo ayuu dhintay baa la yidhi markii ninkeedii uu dhintay ayadunay xaamilo aheed baa la yidhi ayay ka bacdi dhashay markii ay dhashay wixii dhacay iyo wixii tiri baa ilaahay loo sheegaya falamaa goortii ayuu dhay ilaahay wallacataa ay dejisay ayadoo waxa weeye nadiiradii ay tahay jaariye ay tahay falamaa goortii wallacataa ay dejisay waladataa jaariyatan weeye marka iyaduna waxay rajaynaysay inuu wiil noqdo id lam yakunaa la yidhi markaasi yuxararu ila alghulmaan maxaa yeela beytka ilaahay ka adeegiisa xur uma noqon karo ilaa wiil mooyaane maxaa yeele gabar waxa weeye masaajidka ma khidmay karayso oo waxa weeye waxyaabo badan ayaa ku imaanaya awrana way tahay xawaadis badanna way ku imaan karaysaa oo waxa weeye umaqumi karaysa hawshaas weyn. marka iyadoo ilaahay cudur daaranaysa, qaalad waxay tirowna ilaahay waxay dhahday xanow dhahay iyadoo cudur daaranaysa, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, innii anugu wallactihaa waan dejiyey tiri, untaa xaal ay taasiidi dig ayaa dejiyey, innii anugu wallactihaa waan dejiyey tiri nabiyadi, untaa ay xaal ay taasiidi dig, wallaahu allana aclamu ahlii ogsoon weeye bimaa fii wallaca dejisa. jumladan waxa weeye jumle muctarida weeye oo min kalaamillahi tacaala laga tirinaya. marka markay dhahday rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anugu wallactihaa waan dejiyey untaa iyadoo dhidig ayaa qaala tacaala uu soo qadaray, ilaahay wuxuu yihi wallaahu alla aclamu allihii ogsoon weeye, ama sawal xaal ayay sidaas dhahday, allaahu alla aclamu uu caalim ku yahay bimaa wallacad waxay dejisay. oo hadda markay alle u sheegayso waxaa ilaahay la tusaalaynaya oo iltifaadkan loo sameeyey, ilaahay subxaanahu watacaala wixii loo sheegay waxaa loo sheegay ma caalim inuu ku yahay. marka hadalkeedu waa ka marka jumlada muctariladaa waxaa la yidhaah shay waxa weeye meesha haddii laga bixiyo kalaamka isku xirkiisu ou toota ayaa la yidhaah. maxaa yeela qaalad waxay tiri rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anugu wallactihaa waan dejiyey unsaa iyadoo dhidig. walaysa dakaru waa qaa warkeedu taasu isugu xiran yahay, walaysa dakaru kii labayna ma ahanay tiri oo anugu aan dalbay kal unsaa mid dhidig mid la fooa weeye. walaysa dakaru dakarki ma ahanay tiri kii labay kal unsaa mid dhidig mid la fooa weeye, kal unsaa tu dhidig mid la fooa weeye, allatii wahabtu weeye aan hibeye weeye. maxaa yeela wiilka waxaa loogu qasdaahay ka wadaa liannahu yuqtadu lilkhidmati, wiilka khidmo ayaa loogu qasdaa oo masaajid uu ka shaqayn karaa weeye, laa tasluxu lahaa weeye, gabaruna uma suubata masaajid inay ka shaqayso. maxaa yeela waa lilucfihaa la ceebtinimadeeda weeye, wa awrasihaa weeye haddana awro waaye, wamaa yactarihaa min alxayli wanaxwi, iyo waxyaabaha kusoo dirinaayo oo xayl iyo wixii lamid ah ayaa ka mancinaaya inay markaasi masaajid ay ka shaqayso oo wiilka meesha uu qumaqumi kari mayso weeye. marka ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala sidaas ayay dhahday, haddana waxay tidhi wa innii anugu samaytuhaa waxaan ku magacaabay tidhi maryama maryama ayaan ku magacaabay, wa innii anugu samaytuhaa waan magacaabay tidhi waxaa lagu cafaaya walactuhaa weeye unsa waan dejiyey iyadoo dhidig, wa innii aniguna samaytuhaa waxaan ku magacaabay tidhi maryama maryama ayaan ku magacaabay, oo magaca iyadaa saas uugu bixisaa layidhi. marka hadda maryama macnaheeda luqadooda waxay ku eheda luqada suryaaniyada alcaabida weeye khaadimata rabbi, midda waxa weeye alla caabudo oo rabbiga u khidmaysa weeye. marka maryama marka lagu fasiraayo culimmadu leeyihiin ibnu maryama caabidadii wiilkeedi saas weeye, oo maryama ayaa ereygaas waxa weeye waxau noqonayaa luqadaas waxau ku noqonayaa alcaabida weeye. samaytuhaa waan magacaabay maryama ayaan ku magacaabay, wa innii anugu ayay tii yuciiduhaa waan magan gelinayaa, dika adiga ayaan ku magan gelinayaa, wa duriyatahaa duriyadeedana ilaahu adaan ku magan gelinayaa, min ashaydaani shaydaanka ayaan kaa magan gelinayaa, alrajiimi almarjuumi oo la dheereeyey. haddana ilaahay subxaanahu watacaala ayay u bariday in markaasi shaydaan alla uu ka ilaaliyo oo ilaahay xusni oo xasiina alla uu geliyo weeye. marka waxay tidhi wa innii anugu uciiduhaa waan magan gelinayaa, dika adiga ayaan ku magan gelinayaa, wa duriyataa duriyadeedana ilaahu adaan ku magan gelinaya ay dhali doonto, min ashaydaani shaydaanka ayaan kaa magan gelinayaa, alrajiimi almarjuumi oo la dheereeyey. maxaa yeele xadiisaa waxaa kusoo xadiis soo aroorayaa wuxuu ahay maa min mawluudin yuuladu ilaa mastahu shaydaanu xiina yuuladu fayastahilu saarixan ilaa maryama wa ibnaha rawahu shaykhaan weeye aw rawahu lbukhaari wa muslim weeye. xadiis nabigeena calayhi salatu wasalaam saxiixaynku ay dhigaayaan ayaa wuxuu ahay baa la yidhi mid la dhalo ma jiro dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam oo la dhalo ilaa shaydaanaa taabta marka la dhalaayo. markaas ayaa waxa weeye qaylinaa isagoo sawdaynaaya ilaa maryamo iyo wiilkeeda oo nabiyullaahi ciisa mooyaane. xadiiskaas marka waxaa weeye bukhaari iyo muslim ayaa wariyey oo ducadii markaas ilaahay ay ka bariday ayaa waxa weeye saas loogaga aqbalay aa leeyihi. marka shaydaanaa taabanayaan oo hadda laga soo isnooday maryamo iyo markaasi waxa weeye wiilkeeda ambiyaduna waa sidayhaa la yidhi. marka hadda daahirka xadiiska markii la fiiriyo xataa ambiyada markay dhalanayaan inuu shaydaanku taabana ayaa maaragtay ayaa xadiiska daahirkiisa ayaa ku cabaalayay. haddii la yidhaha masalanba ambiyadu macsuumiin weeye shaydaan waa laga dhowray, shaydaanna jid ku malaha xadiiskaana waa sidaana waa sidee arrinta haddii la yidhahdo waxaa lagu jawaabahaa la yidhi in horta ambiyadu macsuumiin weeyaa la yidhi, waxay ka macsuum ka yihiin ahay shaydaanka waswaaskiisa iyo baadiyeyntiisa, laakiin naqsashadiisa naqsadan oo taabashada uu gujinaayo waxaa la yidhi kama ahan baa la yidhi, kama dhowsanaa la yidhi. Ilaa hadda intaas la sheega maahine. Marka taasna waxa weeye cismadooda inay macsuum yihiin wax eebaynaya oo lagu duraayo ma ahan baa la yidhi. Haddii la yidhaha masalanba mawluuca aayaddan wuxuu ahay dacwada maaragtay ummu maryama, waxay aheedaa la yidhi bacda walcaha weeye, markay dejiso kabacdi oy markaasi magacowday, ee hadda waxa weeye maxay u anfacaysaa naqsu shaydaan weeye, ilaa markay dhashay kabacdi hadaasaan dhashay ay dhahday weeye, oo wiilkeeda kaliyahay anfacaysaa, ayagana waxa weeye waxba uma xasilin. Waa sidee xadiiskan iyo isdabaq maayaane? Haddii la dhaha waxaa leeyahay xifdigooda naqsu shaydaan maaragtay laga xifdiyo, kaana waaqican marka hore mid dhacay u ahay baa la yidhi. Yayba xana waxa weeye ayadu yayba baryinaa la yidhi, ee waxa weeye wax waaqaco dhacay oo ilaahay hore u qadira waa leeyihi. Marka waxaa la leeyahay ayada ducadeeda ayaa waxay dabaqday wixii alla horay uu u doono weeye. Saasaa markaasaa lagu fasiraya xadiiska iyo aayaddan la isugu geeyaha la yidhi. Ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, fataqabalahaa waa ka aqbalay maryamo, rabbuhaa rabbigeedu waa ka aqbalay, fataqabalahaa waa ka aqbalow dha ilaahay, radiya bihaa khaadimatan libaytilmaqdas weeye. Ilaahay waxa uga raali noqday gabadhaasu inay khaadimaday u noqotay baytilmaqdas, ilaahayna waxa uu ka khalisaa laga wadaa waxyaabaha caruurta ee wasaqdooda iyo haweenka ayaa maaragtay laga dhowraa la yidhi. Fataqabalahaa ilaahay waa ka aqbalow dha ilaahay maryamo, rabbuhaa rabbigeedu waa ka aqbalay, qabila maryam weeye min ummihaa, maryamo waxa weeye hooyadeed ilaahay yaa ka aqbalay, biqabuulin aqbal ayuu alla ka aqbalay, qabuulkaasoo xasanin oo wanaagsan, biqabuulin xasanin weeye qabuul oo wanaagsan ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka aqbalay. Waambatahaa alla waa koriyey nabaatan korin xasanan oo wanaagsan ou dha ilaahay, waambatahaa ayuu dha ilaahay alla waa koriyey maryamo nabaatan korin xasanan oo wanaagsan. Waxaa laga wadaa ansha ahaa weeye waxaa ilaahay ku koriyey markaasi maaragtay bikhalqin xasan weeye aw bikhuluqin xasan weeye, ama dabeeco wanaagsan, laakiin abuur wanaagsanaa loola jeedaa. Oo waxay aheed baa la yidhi waxa weeye maalintii waxay koraysaaga halki maalin, waxa weeye inta markaasi uu koro canugu uu koro sanadka uu koro weeye. Hooyadeed markaasi waxa weeye markii sidaas ay ilaahay u bariday ayaa waxaa la yidhi gabadhii way soo qaadaa la yidhi, waxay ula timid baa la yidhi caalimiintii oo maaragtay yaa joogay baytulmaqdas oo sadanada ka ahay baytulmaqdas. Markaasay waxay dhahday baa la yidhi duunakum haadihi nadiiray tiriyaa la yidhi, gabadhaan maaragtay aan ku nadra iga qabsaday ay tiriyaa la yidhi. Markaasay u tartameen baa la yidhi, maxaa yeele waxay ugu tartameen imaamkoodii gabadhiisay aheyd nebi zakariya oo waqtigaas joogaa waxau dhahay habar yarteed ma qabay anigaa ku xaqnimo badan, maxaa yeele habar yarteed ah inii ila joogto. Markaasaa raggii kale culummada ahayna waxay yidhaahdeen mayay yidhaahdeen sadanadii kaleo baytulmaqdas may yidhaahdeen, horta waa inaa u qurcaysanay yidhahdeen qurca inaad nooga hesho mooyaane, si kalentood mayay yidhaahdeen. Marka waxaa la yidhi way tageen baa la yidhi, ayagoo markaasi 29 ruuxa weliba maaragtay urdunay tageen baa la yidhi, qalinyaashoodii fuurteenaa la yidhi, aqlaam lagu dhigi jiraa la yidhi, fawreed lagu dhigi jiray ayay ku tuureen webigiyaa la yidhi, ayadoo markaasi la yidhi qofkii qalamkiisu meesha uu ka dhaqaaqi waayo oo biyaha korkooda uu iska saaraado una hore u soconi, ninkaas ayaa kafaalo qaadaya. Marka waxa weeye nin walba qalinkii uu haayay ayuu webiga ku tuuray baa la yidhi, waxaa meeshiisi ka dhaqaaqi waayaa la yidhi oo halkiisa ku sunaaday qalamkii zakariyaa la yidhi, zakariya ayaa markaasaa kafaaladeedii qaadaa la yidhi. Markaasu waxa u dhisay baa la yidhi qowlad ayuu ugaga dhisay masjidka dhexdiisa oo jaranjaro lagu koraayo cidaan isaga ahayn aysan koraynin. Marka waxaa la yidhi waa u imaa jiray baa la yidhi, oo waxay cunayso iyo waxay cabayso ayuu u keeni jiray iyo waxa ay ku subkanayso ayuu u keeni jiraa la yidhi. Markaasu wuxuu ka heli jiraaya afteeda faakihada waxa weeye faakiha tasayf weeye maaragtay xagaayga maaragtay faakihadiisa ayuu ka ag heli jiraa la yidhi fishitaai weeye waxaan dhihi lahay jiilaalka, jiilaalka maaragtay faakihada la helo ayuu xagaayga ka ag heli jiraa la yidhi. Midda waxa weeye xagaaga la helane jiilaalka ayuu ka ag heli jiraa la yidhi. Sida hadda ilaahay subxaana watacaala uuna leeyahay, ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa kafalahaa waxaa kafaalo qaadow dha ilaahay zakariyaa'u ama zakariya, zakariya ayaa kafaalo qaaday, wa kafalahaa waxaa kafaalo qaaday uda ilaahay zakariya zakariya ayaa kafaalo qaaday kulamaa in dhamood dakhala u golo ayaa korkeeda zakariya zakariya uda ilaahay almixraaba mixraabka u golo qowladda ay ku jirto weeye wajadahaa wuxuu ka helayay cindaha agteeda sifa risqiga uda ilaahay sifa ayuu ka helayay sifa meel laga keena aan la ogeyn qaala wuxuu yidhi markaas nebi zakariya yaa maryamo maryamoy annee xaggee buu laki kaaga ahda haadaa midkaan oo risqiga qaalad waxay tiri iyadoo yar huwa midkaanu min cindillahi ilaahkiisa u iga ahaaday ilaahay ayaa jannada iga keenay in allaha allana yarsuqu waa irsuqayaa man yashaau ruuxa uu doono bikayri xisaabin xisaab la-aantiisa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nebi zakariya kafaalo qaaday mar allaala markau usoo galaa layidhi oo qowladeeda usoo galo wuxuu ka ag helaayay wajada cindaha agteeda wuxuu ka helaayay risqan risqiga udha ilaahay markaasuu qaala wuxuu dhahayay yaa maryamu maryamoy annee xaggee buu laki kaaga ahaaday haadaa midkaanu qaalad waxay tiri iyadoo yar huwa kanu min cindillaahi ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday ilaahay ayaa jannada iiga keenay in allaha allana yarsuqu waa irsuqayaa man yashaahu ruuxa uu doono bigayri xisaabin xisaab la-aantiisa saasay tiri marka taas waxaa laga qaadanayaa karaamada ilaahay subxaanahu watacaala maryamo uu karaameeyey maryam hadda nabi ma ahayn rasuulna ma ahayn laakiin waxay ka mid aheeday ilaahay awliyadiisa abraartaa ayay ka mid aheeday marka waxa weeye sidaas ayaa lagu karaameeyey waxyaabahaasna marka waxaa la leeyahay waa karaamo maxaa yeele qofka waxaa dhici karta ilaahay sida u karaameynaayo risqi oo markaasi bilaa sababa ilaahay subxaanahu watacaala inuu u keeno marka taas waxay ka mid tahay karaamada waxa weeye ilaahay awliyadiisa uu ku karaameeyo ayaa daliil loogaga dhigtaa maxaa yeele naf cad ayay ku caddahay in ilaahay subxaanahu watacaala maryamo uu karaameeyey oo risqi markaasi waxa weeye bilaa xisaaba in ilaahay xaggiisa looga keenay taas ayaa markaasa ay ku caddahay weeye maxaa yeele sidaas markuu u weydiiyo ilaahay yaa ii keenay ayay tiri jannada ayuuna looga keenay sida la sheegay sida sharaaxda kutubta dhiga ayaa ma meelo badan oo aasaara kusoo aroortay haddana waxay tiri allah waa arsuqayaa qofkau doona ilaahay subxaanahu watacaala xisaab la-aantiisa ayuu arsuqayaa in allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaabay tiri ilaahay subxaanahu watacaala xisaab la-aantiisa ayuu arsuqayaa risqi aan laysu raacanaynin marka waxa weeye taas ayaa markaasa waxa weeye ayaa la leeyahay oo ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu u karaameeyey maryamo karaamaduna markaasi daliilkeedu sidaas ayuu ku cad yahay marka waxa weeye casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh